بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في كتاب الأربعين النووية، الحديث رقم 23، كتاب الأربعين النووية الحديث رقم 23، وحديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبيقها. حديث كي بايع أرمار كثيري، وحديث كي حديث أبي مالك الحارث بن عاصم جنا لي رسول صلى الله عليه وسلم ده تانجي جنا لي رسول صلى الله عليه وسلم دكي طهورج إيمان دراي جنا لي طهورج جنا لي جي معناه طاهرين جنا لي طهارا جي در طهارا جوي أن نجس أرجعنا أور إيه جنا لي tarigen orke diga wa kesala neger ke diga tira quran ere ro karne edro wa tahara tahara ge oge tair donaso husulal janaba eder ke dinaso qurate ya husulal janaba ra tahire teringa dur wa tahara tahara ge owo duwo takke ay wodu kidi ona so jumar ke gene wadde taye aw biyo na tamme taye adru ko tahara tahara boy tahiren de sala kare na suli kadru ko tahara gene tahara ge owe shirto zunub akurero kerat ne daga yara dinuna safi ka tahara tahara ge iman dare goy gine tahara barro ke gi ka sadi ki tahara goy sala ke gi lan iman ge sala mana ar kisri ukuni sala ge adro bo iman do kisri u sala ge adro iman do ke tigini ne tahara goy sala iman do kesele ki sala ge taharara dungi sala tay ya na bayti ni ga qur'an de yo marati ni ga gele o du ti ni ga wadin de taharen de ogne ne sala tay u taharen de on sala tay ogne ne izan sala de ne ka sala ka dara ne ne taharin da rika dara ne ne fa hadiski taharin da yo tahara ke balten no sala ge dere ka mele na so o tahara o kana par ko ron sala ko anar ti sro inne ka se u begin ne ine ne ahamiya tahara ke ge o tahir ne ge mem sala ko tatta ga to nuru on kira lazim da adru yani dare ge no ge najasa ga yo kera galiban woki wodu wa wa butini yakoy lan wodu gi hijabbe ber dabai ber o go muslim gi hajibe gi ne hami gi ne to do waraye gerbi te kike abdan naso wadida ne de gene ne unis kare gar koktu rasul sallallahu alaihi wasallam wadin da yare azkar koy egana ki ibere zikr khas unis kare ki ذكرتو إبرة نجاوري ugui ogo wadete ya azkar ko egana kido kiye gina giye gine ne malaika kaga na no soli shitan hamke gine akwati ne na ga hima ine gine torgono gari gaye aso ina gnor gaye obdor embe gano siere beginner etos to si na so una hema ya na sawno gari gine ne awwal tahara kare no dere udara azkar do doa ro kare no ligine ne mana na na sawno gi shitan do shar do kare hema ine atuhuru shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan alhamdulillah ina digi zikr azkar ga berna koti ku gudi ni bapun sokko ro kadari ashan alhamdulillah ni ga subhanallah ni ga allahu akbar ni ga la ilaha illallah ni ga la hawla wala quwwata illa billah ni ga azkar go unde danara rabbana subhanahu wa ta'ala kile rasuluki ke rasuluko gorna umma go rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ke gini ke azkar ke danar iror tege garene tiki bigini no jore bigina rasul her quwwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ber ko gorna umma go ge her tikiri rabbana ibigini no jor ebego ki azkar gena ke bere azkar ke na ko geru mizan her sari gini azkar ke ber salagi tanne ardagi tanne ne su azkar rasul ka nere tera ka go sorege annakirin ne annakirin ubi ashan ojoro ke senenega hetan ne kasane yo lafz go ki zikr re ine ine ine ga ine er tine ina yo azkar ge quran ge tanne rabbana subhanahu wa ta'ala kide malaika jibril dukiki malaika jibril ko warna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nukike nabi sallallahu alaihi wasallam ko warna sahabi go gar ummat muhammad sa ko ki zikr gnu ina kike begin ner dingi geti rasul sallallahu alaihi wasallam kanan ni aru dingi tadariya tok ni imarati ummati ke diga yos ti rabbana ka su kire umma go he ummat muhammad her bulane ga sokko ko buere al yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دينغي كملي سانغي تي اير تي كسانغي نيغي يغي دو تي نبي محمد صلى الله عليه وسلم غار دغرا كورغي نيغي يغي دو تي غوي جانر ني روديغا تي جيران نو دوريغا تي دارا جاغنو سيليغا تي فادول غنو سيليغا تي ديمي ايرور ني ديغاريغا تي ديبين غار دي تيرغ نيغي ديغا اير ديبي herta bebege sok ko te gesangi ta duwe kana te kaso rabbana subhanahu wa ta'ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hen kere embegno na tokkine ne so iye ne sinin na no kuboy idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba ki ene nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam he ayati zina da kuboy imam nabi sallallahu alaihi wasallam nege malaika jibril awni embe wa tokke o ge ene me ga malaika jibril te ke ne ki ne ni to man nabi mi ngon dro rasul sallallahu alaihi wasallam era ta du nabi yogo ne nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ganni malaika jibril amin al wahyi ga awna dinga ya rabbana dini kamel ke aro do na kiye na so nabi ni humsumi asana subumi asana alif sana na so ona ka usre ti gare ne majira gane awre ob do na kimen na na awre gane re e ga ti de bir gane do ni age korgi o jor ga ke de se orden in gen ga juni se ob doy no tiene aire malaika jibril te gane ki kidai lo wa bar gra ga korgi wa gono ga korge wa ka ga kon gine ekiye kinna dingi erkana rabbana subhanahu wa ta'ala nabi so korte ke sene ke kigire on dinte be ko horne gine ne nabi ga rasul ga abdo tege o masini on wala nabi dos wala rasul dos quran ke regre adur goyos rasul wu e isini ngini ni e isini e ngini filan kesele ne so filan siu gina ki nios abadar woliga salega alemega rasul ni re tera tin kaana ko ne din kere gel siege kiyo kisando zikr regna ki ngini ni ti rasul sallallahu alaihi wasallam do qorne daaye zikr ema rasul sallallahu alaihi wasallam berdo zikr fadlu ya kasare zikr ber egane go berdo kegade ga fadlu kega sayaru bernire tere ka usur ga ki kega se berdo egane rabbana ber her kikiye berdo kegade ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam umma wa her kikiye bari kasare alhamdulillah tamla ul mizan alhamdulillah ina okini ni ojorogi mizan har sarina ki wa subhanallah walhamdulillah tamlaani aw tamla ma baina as-samaa wal ard subhanallah walhamdulillah wa kelma suki okini ni ojorogi samaa ardu herdo rabbana barakati lakin kelimat subhanallah walhamdulillah ye lafze ki ta tay mehen daro dai te zato mana ko dai men subhanallah inigi mana rabbana subhanahu wa ta'ala ge sifat te goga edro goga bersato ga embe goga darege tinagas kayos ti ipke di kayos rabbana ambego ga barigo ga hikmego ga omurrogo ga shariego ga ti berdo siare ga edurrogo ga wasifogo ga sokko ti kamel gina tam gina ekkure gina begatte gina berhat ti menegi ti arogayos ti ipke di kayos subhanallah inaynigi bihi manawa alhamdulillah inaynigi manawa ge rabbana subhanahu wa ta'ala ge omur goga shiriye goga dinni goga embe go sokko ga edr goga sifatu goga sokko sokko kamel gene sokko tam gene sokko ekure gene sokko begede gene sokko berhat gene tiyaro do gene abdo inaynigi وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم إنري. هناكي ينيني ربنا سبحانه وتعالى بيجي وقتي هو أنبيه وأدرقه وصفاته ونقه وإبيوجنة ربنا سبحانه وتعالى وصفه وأدرقه وسقه كامل جنا تام جنا أكورا جنا برهات جنا إبكي لنوجنة أبدايني كي تعظيم ربنا سبحانه وتعالى كينا سو أجرهم بيات كني والصلاة نور صلاة نور نور كي او صلاة نگر تبنگا نور كنا نور كي نار بيا كسوري كا نور كنا نور كي koy ne ni sinin ni ka nur ki hadra kya ne yom al qiyamah ka nur no kamel ne kiye ga o nur ki ke dia tayara o ne sara ke kiye dam no er ka dalu te yom tara al mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim o mu'min ga to ne o ko yakirinu je ki nur ki nur salaki ashan ibada ege tauhid oge iru ege na shirk dayne gele ki selege salara wagne begi sando rasul sallallahu alaihi wasallam awwal hisab yawm al qiyamah ge hisab salara badayne salara badayne so o salago tamam ngene ga salagi gebeleng na embe ko kisina gebeleng se o salago na ke sine gagi salago kera kikira embe ko yakira na kwa hitkina no nu awwal ma yuhasab alayhi al-abd yawm al-qiyamah as-salah ثم وجدت تامة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله هنا لي. وأن بعو صلاة عنا وراء عروي جنية كيرة نقدين بركير يوغنو نه. كده يوم حساب كده كسره. كفر غربة نار جانم بسولني بني حساب كده كده كسره. إذن صلاة نور. نور نه نور هداية كي جنره. Ti apa ayuran nauru untuk salah kerja kerana ini. Ti Quran tu kiai. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Salah kena apa ayat ini ni. Salah kena apa ayat bersaturu. Kudra ke dia ke? Oke nuru hidayah nur hidayah ke gak ke kiai? Nur taufik ke gak ke kiai? Nur ni nara ti er naura ke dia gak ke kiai? Salah kena apa ayat ini ni. Embe ko kite bala sirine izan salage farat ka nawafil ga ayyete salar khosinege ore aqida ga no safi gina ga shirk da surne tawhid aga ne ge mehem gina ne bere itne no ge salay izan do rasul sallallahu alaihi wasallam i'malu fa inna khayra a'malikum as-salah ore embe dirige ibadah diri ujur gerege salah rawa gani yo gani as-salatu nur was-sadaqatu burhan sadaqa ge or mal gno kare re te kanare o defto ke ni ga miskinu ke ni ga awnar kan ni ga ti er kher do kan ni ge sadaqa Asal ne, mal yang kan ini ne, mal bodorat tine, kaya ne, biarin biay. Mal yang kan nere, irosan do kan ni, zaman kiamara ojor ini, kita orang kiki imati kaya ne, biarin yang sadakai. Sadakaki, orang ni aslan, ujat dayero, terluwo kerja kejir biay day. Bermal ke ziarah kerja kiki ayu omian ay. Oto duwo bodo siyere ziyadar tabayene kage malge er kele gare ziyadar or boyene wo goy minni wo mena tedugo akke segay kere kage blar kele gare bodor kele ton na zahir dor boyene abdon menegi o malke digaro na payo tedugo re o ciar kejer kele tay lakin wo goy iman no gogor ko wega malki uja kanog ni ni ojur ga wene ni irunum ga ne gi diob don ne so ojur do mal no kan ne ga rabbana ojur ga ne ki mal no kan ne ki sabab to yomul qiyamah ne atemina ine obro gi ne ongo gi ne mal o kaire gi iman te duki don kra kai as-sadaqatu burhan gene digi o sadaqa kaire gi merga iman mena kire ne gi o iman ki do kra sadaqa kaire Iman guna daif kini sedekah tanah tadi. Iman guna akwa kini ini sedekah tanah kan. Asal ni, ogir ke mal had dekiri kari ki, or tiir kita was fira. Ogir ke mal ke had dekiri kari begiru, kira air kiri kari beror kira tiir mal kira kiri kari ni ini aso, mal guna tebal kari ti koi do iya geri negi, imani. Izan acquire salage batam be acquire baltem be acquire salano salage mim mo me kala sayi kesugo sadaqa modu kega sayi salaro sadaqa ruge aya nakkor kugude ge tamarin aya kugara porgay wa aqimus salata wa atuz zakah Tala to tamanin ki ar Quran ki arge Zakaro Salaro ki ar Quran ka hai Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu ki رسول صلى الله عليه وسلم سنية أو زكاة كندو زكاة كدنا رسول جاي نكيد تلي رسول برني إما نار كيد كندو نهسو والله يعني كي وصل على زكاة رو كير كيري جاي دي كنا قرقة هاي كلا دكتور قرآن كير كلا تلا تمانين آير صلاة زكاة رو كنا قر كلا تنا دكتور هاي أو كير كيري نكيد جاي دي iman ge apa ge ne ne zakat ge iro hakke na su tane un o iro hakke e u gini ne ya salara e ga sala wa ke kedi ashan o zakat ka iro ge azibite o sala go apa ge ka azibite ri rakai hadene zakaro salaro ge kratana rai ber der kin barfurai wa salagire zaka kango ne kin salago ge kiyakiri bir fek na noni akit salago kiyakiri kana nar kiteyo as-sabru dhiya sabr ge nur walegna ne ti or rabbana subhanahu wa ta'ala hayr kidi sabr dawa ini sabr ti sokota mai ti miana anna korna te rabbana subhanahu wa ta'ala nabi go rasul wa kago diga sokko azima jet nie sei sei ginara hat koy berdo onire rabbana tabaro gne kigi dardege mano ega akaiga deniga kauna ega ge kege tabardigi nigru sabr gura sutigide shiddat al azima gine di ani oge nawena ra hat koy ardege na kege tabargi gure ti hasle kage ne sabr gure ke sutti o kele gine ne ke bena tabar sabr ber dawe sabar goy ti rabbana amrene nege baltena sabrene ni korne enara tena kamel do error garigar deni ki sabrne o kana sabr ginogi jando korgi ngena jula dal jen ngenara enara ko do tele ama daara wegni ama jen ngena wes enara kara kokorno ama usagne sokko sabr yaroy sabr ge sabre na wonene ibadat tayr sabr do ibarat kiti apar kesel sabr nege sabr goy error te kere garara nege ge ti error gero ge sokko nafis ke kiri gari nafis oke ge ti error gero ge kiri gari kisa ando jege je ka mir kide jan ga mir kide o mir ki ko haro ge ne je ke ka ke suros o mir re we ga ne jan ke ka ke suros je mir ki ti tedur garo gna re erer kede garo ko ne mir wo kede jan mir gi ti tedur garo ta tay krat kinay je mir gi ti nafis to kede gare ta tar krat kinay nafis to ti gare ta tar je ak mir boro rure ti nafis to gare ga ero garo debaw nguruya hunase tambo dirkan ere de ire majer no har gano ke sokko nafes sokko de gare ire iron ke gar ke mir je ke o mir ki koren jem kirka tete sala ardan zakar dindu ibadar jamer nendu iru barika sar araka sala nor ke nafis ki gara oke ke dawe ya gini ni jangan katari nafis kirti gereke o siyir gini ni yer siri nesu sabur tinere sabur ki segayene nafis ki irene tadur gayenere haram gara odonu gini ni ki sabur sabur boy zambara ne gari maasiyara ne gari ernaura ne gari irorti garora ne gari ki utino gini ni yuna sambar ne gatel nesu sabur ki sabur muhim sabur dawe gogi haya arnan ne gini ni makadir ki ene ga kati eku ga kati mal gnor ga tine kati nafas gnor ga tine kati bur gnor ga tine kati usra gnor ga tine kati tika sare ge tedde te dur ki digale ga tenna warer ki digale waye lakin tika so ka samawat kara da berita di mane ti ardi gira kal gile te na kwa ti ardi gira kwa na jaina samawat kara ti arda berita umur yurukiya malaika arna fi zumrana umur ko tini ni udo o gaber ikip suwi da naka o khair ge sabab te o jur ga te bere er error ki digale na sabab te kirna ni ga ye o shar ge sabab te samba te bere dana artin gadrita ye ko hasri kya gane abdoni ga ye abdo na sabab ni le inte wani ti ta na den maqadir ge u hasri kya gane gine ne sabr da wa وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صبر جي ربنا سبحانه وتعالى اوجر رغوغي كايي او هر كي غورو تغاير حساب تا دوندو اور كين نيغا ساتو كي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ربنا سبحانه وتعالى وجنر دربك صبرنا دربكني وجزاهم بما صبروا جنه صبرنا جنر دربك صبر ددون اين جنك رينا صبر الضياء والقران حجه لك او عليك قران جي حجه حجه ما انا وداي حجه ما انا وغي اوغونا ya ewugona kino gene ewu ewugene nekie de fayine gene nar be awne to jenne nsuri oki oyi garre da be kiyu oki oyi oki egi na so garde da be kiyu brando masu dar ne gidi kinner ara ne gidi so ne nare oki egi garre da be kiyu wegene gene to jenne nsuri Quran do dede gina ta yara oki ege ege nos ege egos ti berro ero te elati dos oki ey iri habar ki dios ey na ko ignos abadai nasu ey oki tako ey oki bigir madolo mele gina Quran do kini akit to jern sari kere suyi gani ni meni aur monasto wenong yo al Quran hujjatan laka او عليك نوتينا حجه لك قران گه لتر ايروكي جو اپوگوي مسلم گه كار كاكواري او جو اپوگوكي اگگنه كمنا كري گاري گا گريگنه كيكو جا هميگنه حرام وا اتگاي حلال وا كيرنه گاردي گوي سيله گنيني اوكي قران دفاعت يگيري او قران گه عليبتي اوس ke eganos koliginos hemeginos halal ke dia kudos haram ke dia kudos garde gono he eganos oga oran berna emer tligi u oro nenna nelero oran letter ki corner kire letter ki hukum ak kore ka poske ki kiro na her ka kore ni kigine kigine ni gere ga ko ba ga letter to gere ta yogine ni ogri sigaro ukide gi egage sukon embege asilaro berega na gerna wa o gerene ni jogna ki letter ke dai ke ri hamina ni irora kuri na error letter ke akware gra letter akure ge ri bada ire o ge islam ne ge ire kitab ko error ke akwal ki or mane ge tine na ni ti na lagatino uor mani tine nong ini kira mang nong ma tap ini begini hende hende gay tenda nong tine la tine nong ini orang ini kisung nyol kaya man defa gana negi daru wala did degi nong ina ga gendo kina ga dunia ge oh koran de aga noga koran de tine noga ge manesi bau ga tene bor ga sare be ga sine mal ga seine agar ono aka osere osere na kwati no lakin yom al qiyamah Quran gara ene we na unja ne ne ne sul ukin da yene ne o abu yom al qiyamah Quran be kede Quran ge tiya rabbana subhanahu wa taala irur kidi ere era sul go her ki kire era sul lo kidi umma go her ki kin bi ki rabbana subhanahu wa taala e bo go go ere ger ure kada yim bi ere e bo go ere ure kada yiki ona bina go ne ne kanati apa ina apa ina bena ngono Quran ge yare ge bari gu ya rabbana subhanahu wa taala asas isege satu sielde asas dunia satu sielde rusul wa kya kwade de ahkam wa ga afal ruhi ga akhbar ga sokko kessa ga sokko Quran ge kide lakin Quran ben daiman on no sorene ga o gerene ga o mehma go tere ga o agra sira asanne kya danar nabi tabi o bu nabi sliga danar o agra o mina bere buka mina bere beuka mina bere berga mina bere tariuka mina karsisi amna to netinuge danar o nabi sliga bege qur'an o go bege o mina rabbana subhanahu wa ta'ala dunya khalqi gin de la le le yumar qiyamar ko o mina biri biri te mina sayini Bersuhu gura wa ya gini Bago terir bago Kedari Mal serin bani Mal serin mal kedari ke Eina Quran otin Danar Eina Quran otinus Kaga dere gir derbega fitna ro Sherdo tukone her eina kidin Quran in kere gir Danar eina din otin Eina rasul sildu Ber muskila gudai Kibriya ke guyo gini ni Din kere nga kwa erke inu danar wasif ke guga wasif gene kibriya ka wasif gene eri ka wasif gene kibru ka wasif gene niga to orbe ka ini se ke dru ka tudo kibru ka karaido to ne gini de kibriya uskire har ka ne nyaade gene ne biger be digita ne dara ne bir be biginne qala al mala alladhina istakbaru min qawmihi qur'an duki abu sufyan ibn harb sayyid bukhari ri ملك هرقل كين كافر نبي محمد صلى الله عليه وسلم جي ودو مدينه ريغا ابو سفيان كافر ودو مكاري مكاري وجن تجارار ساري اسو او النبي داري رو كاو سوران ريغا نواغ نكي انا نو سيبن رو اتو سيرت لو نسو كواغي نو يروغ نكي انا اسو كواك سبب اوبو نبي نو بي واسا اوبو من جمله تس kolini ge on dai sirigini on bi siere tabaye gene dini go to ma akede ere mo go to ma akede gene ra on bi sirige on dai gene kolini aso o bar do afa ge gene sayyid bukhari maluka akure ti u kire akure akelu ka mera bere berga mena o ton ne tinu ge o be ke danaga o qur'an o gene dinga siere nebi ga siere ero gardi ga siere ne ke o ko yoro o takuraro o biarero o timina kiriro o broge malge tinogi non ner bari intaga sare o baro marke do bar bari non negna dire o bar malbe dungi non negna on kayni ki fikrara dungi nibi ara kay gina gan nibi si rabbana arbariki si non dilo dingi kin neegi ke danar sin elif te o biare gina o takure gina tisa ko kede gina dunia de gina gina mal kede gi din siere nebi siere kay nege alif te wat te danar ko ye kaga darbe ga bar jala gna so ko juri uskina mushkila u dai ber kibriya ke dinu din be kay din kibriya be kay no kin ne yini ni qur'an ge o go nay o bire ge o go ka ban no ba halaqa hara qur'an ki ka ban no o go halaqa re bure gere gene pardon ge oga so so ko ilim kidinu wata kure na wogni na wala asu gere ni ngira uno gore hugi ko anna isa halaka nuri ga gere ni se dana ma broka uka sa wa dasan ka aiba din gar dinga ka ro da halaka ga sir kunu hugi su giri nu berso ga ina su giri nu na ara dina ore wala din de tun ti o we ni wa so ko turbar sa de lo na wara gar ni hugi u na halaka nuri ga gere ni berda ya ga ni istafitu dai ke abana no halaka o biri ti u kulum me ga ni maluka kure biu ka mena je ko de sai ka mena bere ga hala ire ye hugir gere sere murre gene abdone ga ayne gene to ga o kune gene o taru teri bere gene re sala nabi ala kala surat alhamdu saba aya gere wallahi kidin kaka o te gene kin kesel wa de gendere tele be giro kirinu saba sene hamsa sene hamustajar sene artile ga hamdu tabilnu ne kibiru ya kede on kibriya ke di dinta belona rasul sallallahu alaihi wasallam tiye na dunia ke ne gir kibriya tine ne qur'an no naro tine ala katina wala hamdu egeno eli baageno baagro yaagro no tare be irre tera biire tere egeno hamdu saba aya egeno faradal wudu egeno ghusl al janaba egeno o tare tadu bere ne o kay ne godi ersene nya sane abdul unnine no warjuni o so tosno ja kit nene na no warjuni ngeres kuna abuiga baona abuiga na dinti no gene ne fotistu ne siri ti ogar halal seeda baraka ke ni dinni aw na din ga itina gene ne qur'an da bara ni dinni qur'an da dai na qur'an ge dange ne wera june heje dinte me kira ne qur'an ge okni ashara surar ga itini ngara sinar ki iru da san ko ge te ge sel bara ege na gene alemin da gene liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab ki robayro ayatihi gni ashara sura gni ero gerti ka sari gro nur ti ka sari gro ti ka ge ga yebo tem qur'an gar bari ka sari nu kere herda bari ka sari nu na na dire ke na idana kin na do qur'an e sauno ya kwan dar ko ne ngde alemin de no hoisu yi on beru lo gona tabra ma yirin dara gerke to neude neude alemende ya bro ning di da ya ro ne o gana gari nu o gana qur'an gero nu ruwe ti ne la ati ba hamsa sana ro kini mabruk hari elif ba wallahi gen elif to ba ro ga nokta bigre ki dara wala irda ki bigi elif ki ki gina ba ga nokta ki dara wala elif kir ki dara gen hamsa sana mabruk hai amma yatasalun yo kana wegu numar ko ba tu gere ne burna o me na turba war sulu xan ay yo me na turba ke war sulu wala ba o turba ay ne sulu wala bor turba ay ne sulu o me na turba ke war sulu na da ite ne sulu quran quran ki suyi hujjatan laka aw alayka defaini ne avuka no teye o bo doni gerni ngo quran ti sawro ay xan alamete dero ho gi suyi o go soyi te su hayti tagisu tur siraru wa qur'an ne o gna digir siyala tiki wa siyala tiki ye gna ro la tawiya gna ta yi qur'an te bro ta qur'an te bro wa ta ti ga kandu te bre ta ti amur te bre ti ta o te bre ke na ko masala tu du ninin ti nar e ne ki masala gna hayan be emerti bi ka alhamdulillah emerti bi kitab ta ya rabbana akirti sare alhamdulillah lakin akhiran be ki do ziarar mata kire unenen babke akwana ki memere ha onenen babke ki beratire kana le sai juhud denara tamana 20 harf ya akwana tamana 20 harf ka ne ore quran ka ne ore temen ni woni ka quran ni ni ne gere quran ka koline dars ko anne ne magani o kam do dars o kam me ki o kurum me kai o koine o gani onjuge mikiro reke bege gine ke gine ga ye o kirar fursa ke de ga ye o se azar ke de